Nonni. Sehän on underground huminaa taas vaihteeksi. Niin on, niin. Joo, tässä kuussa on muuten 5 lähetystä, 5 keskiviikkoa. Aika kova. Joo. Enpä ole tullut tuota ajatelleeksi. Joo, 6 vuotta sitten oli muuten viimeksi ihan sama käytännössä. No nyt täytyy myöntää, että en muista sitäkään. Mutta... No niin, en mäkään muista, ellei olisi näitä sosiaalista mediaa muistuttamassa. Mulla ei ole, kato. Ei oo, ei. Mut mikäs toi oli? Siis liikkeelle lähdimme US Bombsin kappaleilla Tora, Tora, Tora. No joo, kyllä se Tora sieltä tulikin muutaman kerran. Joo. Juu, ei sitten enää torailla. Mennään vuoteen 1980 julkaistuun levyyn, jonka on siis julkaissut herra nimeltä Brian Briggs. Ja se on levy nimeltään Brian Damage. Ja siitä 7. kappale, Going Out of My Head. Mm. Hei hei! I think I'm going out of my head. Celtics. Kappaleella on Celtics Beat. No niin. Tiukka tikutusta ja takutusta oli siinä kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta seuraavaksi ei sitten tule nikutusta eikä nakutusta, vaan hermot menee. Näin on. Aha. Kyllä, sleepy sleepers. No niin. Iänikuisella Rainallaan hermot meni. Näin, olkapa hyvä. Hei, hei, hermot meni, hei, hei. Hermot meni, kun Erik päähän Suomen veti. Pulveri tuokaa ihan heti, pulveri tuokaa ihan heti. Ai kun hyvältä tuntuu peti. Ei tätä Erik kestä enää, ei tätä Erik kestä enää. Kaikki jutut tekee tänään. Remu kanssa kaivaa nenää, remu kanssa kaivaa nenää, vai onko siinä mitään perää? Siivostin sepin. Hui hai, hermot meni. Hui hai, hermot meni. Hui hai, siivostin sepin. Ettekö te soittaneetkaan kukko mitään? Se oli Jaga Jatsist kappaleellaan Real Race Cars Have Doors. No niin. Joo. Oho. No niin, taas. Päivän ensimmäinen. Kyllä, mutta ei tuskin viimeinen. Jostain joo. Täytyy aloittaa. No pakkohan se on. Näin on, näin on. Mut juu, sitten siirrymme suomenkieliseen puhemusiikkiin ja vuodelta 2002 ilmestyneeltä levyltä Panokset piippuun, pöhinä pönttöön. Tuota, niinpä, sehän on notkea rotta ja siitä laitetaan kappale Rahaa rautaperseelle. Mm. No niin. Näin on. Se on kato vaalien aikaa rautaperse joo, kerää rahaa. Rautiksi. Biisi. Näin on. Työttömyys pitkä kuin kesä yötön, ei työhön mua noin vain saa. Jos insiminkin teen rahaa, kela mummoille lappuja täytän. Työkkärin ämmille naamani näytän. Ja aatteen etsijän tiellä, mieliala pizzaa syön, en kiellä, en miellä. Tekeväni väärää, pitää olla sairas jos ansaitsee hiellä. Mut ei tartu se tauti. En aamuisin heräämisestä yksinkertaisesti nauti. Se jääköön noille, joiden mieli ei mene työstä rakoille. Ja niitäkin kai riittää. Sussikaa vittuu, rautaperse rahoistanne kiittää. Kiitos. Kiitos. Olen ylpeä työtön. Liitelen yli työn pakko syötön. Kuin vyötön housupari on rento elämän filosofiani. Joku muu seinät rappaa, mä kuuntelen himassa zappaa. Joku muu maalittelaa, lähettelen kirjeitä Kontulan Kelaan. Rautaperseen letkeät päivät, työministeriössä ovat äimät. Räkättävät jänisräikät, kysy missä häikät. Superloini lakanoillani vain läikät kasvaa. Hotin rasvaa, juon ja luon kuvaruudulle plasmaa. Ei voita tätä mikään. Luojan kiitos, olen syntynyt itään. Kiitos. Kiitos. Terve. Päivä. Mun työmarkkinatuen maksupäivä piti olla tänään. Rahoja ei jostain syystä ole tullut tilille. Joku ongelma. Katsotaan tasakku nimen. Rauta perse. Ja kuule, tässä on nyt semmonen juttu, että tää sun hakemus on puutteellisesti täytetty. Puutteellisesti täytetty. Anteeksi nyt vaan rouva, mutta musta tuntuu, että naaman perusteella sä oot ite puutteellisesti täytetty. Et onkohan sukalas toi rälläkäjohto seinässä vai voisiks mä jotenkin mahdollisesti huentaa? Oi kuule jätkä. Jos tosiaan luulet susta jotain iloa, mä hyppää tälle puolelle tiskiin vaan. Kuule, mä vähän luulen, että tätä kun vähän tuheroa vilantaa, niin sä pysäät niin kuin tuo myllikä ostarilla. Rautaperse paikkaa, mistä puuttuu. Kynä sarakkeeseen juuttuu. Uuttuu muste, Anja on eellä. Kohta Anjaan mahtuisi reellä. Pelataan pajatsoa ja puulia. Anjasta löytyy vihreitä kuulia. Ja se johtaa lakkoon. On kyllästytty byrokratian viidakkoon. Nimi vain alle ja terveisiä poliklinikalle. Kiitos. Kiitos. Kiitos. song. Tell me, baby, why you've been gone so long. Tell me, baby, why you've been gone so long. You've been gone so long now. Tell me, baby, why you've been gone so long. Well, that wolfie scratches at my door and I can hear the lonesome wind moan. Tell me, baby, why you've been gone so long. Tell me, baby, why you've been gone so long. Howdy ho. Yeah, yeehaw. Se oli Jesse Colter, se. Jep. Ja why you been gone so long? Kyseltiin tässä nyt sitten. Niin, minä en vastaa. En minäkään. Joo, jotenkin mulle tuli vaan Dolly Parton mieleen, mutta se on kanssa esittänyt tuon kyseisen kappaleen, niin ehkä sen takia. Mutta, nyt ei tule Kanteria eikä Dolly Partonia, vaan tulee Julian Cope. Levyltään Peggy Suicide, joka on julkaistu vuonna 1992 vai 1982? 1992 joo. Hang up and hanging out dry. Out to dry, niin. Just näin. Ilmeisesti pyykeestä puhutaan. No, kuunnellaanpa sitten. Sehän oli Sex Pistols ja kappale oli nimeltään... No oli siinä nimi. Seventeen. Aa, vai se oli Seventeen eikä... Jep, jep. Joo, ei mun täytyy pohjustaa. Kyllä, kyllä. Näin, eli kantavammaksi. Näin on. Mutta seuraavaksi sitten tulee viides, eli A Fifth of Beethoven. Mutta sen esittää meille Walter Murphy. Mm. Että no. Sen mottiis. Kyllä, kyllä. Se menee näin. Thank you. to life. Got the paper with exacto knife. Tape it up against a howling wind. I'm so tired, don't know where to begin. It's so lonely. It's all my life. This learn to be the disease. And I learn to be what fights against me. Make a replica, a place you can sleep. We can live in a hollow tree. Grow a bone and bury the sea. When this replica begins to look cheap, throw it out, but now it's home to me. It's so weird. It's all I need. This replica. Beck kappaleellaan replika. Joo. Koska eräänlainen jäljennöshän toi oli nyt toi edellinenkin kappale, niin tämähän on, niin kuin tässä oli tämmönen pieni aasinsilta, jossa kyllä oikein silmin katsotaan. Näin on. Tai aasinsilmin tai jotain. Tai vasemmalla silmällä. Juu, tai perssilmällä. No, mutta ei lähdetä niin. Ei lähdetä. Laitetaan seuraavaksi Le Tigre. Ja vuodelta 2004, Le Tigre, Tete Empty on biisin nimi. Sitten se on suluissa vielä BBC Evening Session. Joo. Nonni. Mutta pistetään rähinät päälle. Get out of the way, baby! Oh, baby! Get out of the way, baby! death is endless. We open up the capitalist. That's for the exit. I force the wind. Yeah, se oli Herodes Honesti. Mm-hmm. Si. Ja Case 2 oli biisin nimi, sillisänä Hobo Hobby. Hieno harrastus. Kyllä, mahtava harrastus. Oikein silmin katsotaan. Taas vaihteeksi. Joo. Joo, seuraavaksi Pienet siivet lepattavat. Ajaha. Juu, Derek and the Dominoes levyltään Leila and the Other Assorted Love Songs. Aika hämmentävää. Mä itse asiassa kuuntelin mun kasetteja eilen illalla viimeksi, niin sieltä tuli kyseistä levyä. Aha. 3,5 biisiä oli laitettu kasetin loppuun. 3,5? Kyllä. Onpa rankaisevaa. Ja itse asiassa vielä Leila loppu kesken siinä. No niin. Hittibiisiä. No joo, mutta en mä sitä hittibiisiä ajatellut kautta. Sen on kuullut muutenkin. Kyllä. Tämänkin on kyllä kuullut monen muunkin versioimana, mutta tässä nyt sitten Eric Clapton näyttää meille mallia, miten soitetaan Little Wing. Nonni. Näinpä näin. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons procéder à l'embarquement de notre vol Austria Airlines 416 à destination de Vienne. Thank you. toi säksätys jatkuu, mutta se johtuu tuosta toisesta CD-soittimesta. Samaa tahtia. Siinä kuin oli Cruders, Cruders Long Loose Bossa Remix Ronnie Saisin Heroes-kappaleesta. No niin. Selvä. Joo, mua häiritsee toi säksätys. No ei siinä. Epä. Mutta laitamme Tori Amos ja levyn nimikko kappale Little Earthquake. No niin. Juu, menee näin. Give me my Master Ace, cunning linguist, about to get into the seasons of hip hop. How we gonna start it? Yeah. As we spring back to the past, it was all happening fast. We glorified coke and smoke and crack in a glass. When B-boys dance to the latest jam, you could say this man was the greatest fan. When shoelaces were fat and all the rappers' faces were black and light brown, a box with the right sound was all you needed. When it blasts, they must move. You just prove you hard like L and Crush Groove. The song started to drop, ain't nobody started at the top before Preem learned the art of the chop. This is way before SPs and MPCs, and long before CDs and MP3s. The game start to bloom and blossom, and masters ready for the ceremony like a groom in costume. Growth from the rain of the previous years, I took notes from what I heard through these devious ears. As summer's heat waves ascended in its splendid manner, greens was flooding I seen, although the skin was tanner. Fuck the police, jumping over radio scanners. It was hot in the shade, wet paint all over the canvas. Fuck vanilla ice cones, we had tea cubes, America's most, and wanted that chronic on the left coast. Talent pools were full and fresh for swimming, backstroking through dark sides and neomatic beginnings. Them lemonade stands will make you street platinum. It was too live, over the cruise called heat for rapping. But free speech, pollination, kept bees colonizing in hives, and sung the Loris Tucker right in a pride. The tribe's ocean splash was rising the tide, strictly for my niggas that were ready to die in the ride. I wish the summer's vibe could have lasted forever. Too bad we had to have a change in that weather. That shit was beautiful. Seasons change, mad things rearrange. Play me in the winter, play me in the summer, play me in the order, any order. Seasons change, mad things rearrange. Right and green, turn yellow, brown, autumn. See, all them leaves must fall down. As the east versus west winds blew, causing two legends to fall like maple leaves from escalated beef. Assume that the worst was over till these cats started wearing shiny costumes like the 31st of October. The weather's colder, but the word jacket is what they did to people's styles, not what they covered their backs with. Tactics of the skill impaired, no limit to what they'll do when the green is scarce. Some be Thanksgiving for who they know, while others get jerked for loot, cause getting signed ain't a turkey shoot. No respect for the pilgrims who paved the way so you could rock that. It's pop crap and Plymouth rock rap. Beyond gimmicks and fake plastic hits. Outcast to Raekwon drop fall classic discs. Born to roll, so I'm taking you back to school days of autumn before the bottom dropped out in 2K. By the dawn of the new millennium, we saw bright change. When it brought along platinum, causing an ice age. No more gold, no more yo MTV raps. Now we got R&B cats selling classic rap tracks. In winter it snowed in like the temperatures below 10. Citizens open up shows for more snowmen. Scrawny boys rock bubble gooses to pose like grown men. And you can catch freezer burn from women when they show skin. Jolly fat white men get paid when rap hits the shelves. And artists themselves get treated like elves. Matter of fact, Santa's gotten so greedy. When a rapper sells, you even need clearance to sample Jingle Bells. What the hell? You need cells and two ways for chicks pneumonia. And so much ice on your body that you can get pneumonia. Even at the beaches of Daytona, it's gotten colder. But it's about time for the cycle to start over. How we gonna start it? No niin, se oli Kunin Linguists. Ja fiittaamassa oli Master Ace. Kappale oli nimeltään Seasons. Okei. Okei. Okei, joo. Seuraavaksi sitten siirrymme vuoteen 1970 ja brittiläiseen touhuun, touhuiluun. Tässä on Jimmy Page, Jeff Beck, Boncho Bonham ja niin edelleen Screamin' Lord Sutch yhtyeen jäseninä. Smoke and Fire on levyä. Brightest Light, Lights on kappale. Mm-hmm. Mm. soldiers are flimsy. How the hell did you get over as an MC? Now the dialogue injected stays simply, and I respect those that hold it against me. Paid dues and made rules to break rules. Stayed cool amongst tools and fake fools. Gave jewels to use from cradle to grade school to the grave, and still wade through these pools of I love you and I hate you. And the turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. Turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. First off, focus, figure out why you wrote it. What's the motive? What you use to grow it? Where you trying to go with it? Do the people want it? Do they need it? Or maybe they would rather that you keep it? Is the party now popping? Or at least a couple of heads nodding? Does a pass or fail depend on whether or not a check's gotten? Is it the laughter, the love, the hope? Is it the aspirations to make other rappers think you're dope? Is it the fans, the adoration of devils and angels? The hunger, you want more than leftover egg rolls? Shit, I made a video, I ain't even got cable. So if you ain't down with what we doing, you better lay low. My future's made of Play-Doh, past is made of stone. Virgo Playboy slug is dumb, building a home. And it lead me to believe the 3D that I breathe. Through the TV and the CD be the need to grit the teeth. A 20-something wasteland. Here comes the out-of-place spaceman. Spread the wingspan, staring at the ocean like it was a woman, hoping that she'll let me run my toes through her pink sand. And the turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. Turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. Here I sit in this cellar, writing my interpretations of Helter Skelter. It goes one part hustler, two parts good guy. Sounds like it should, but this shit doesn't look right. Took my hook and pierced your skin. So now when I say jump, you say when. When I say now, all of y'all say where. When I say atmos, you say fear. You know me, but just the me, I let you see. The me you need to see so you can set yourself free. You left the fuck slug up, the shut slug up. But for now, baby, please close your mouth and lift your butt up. The turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. Turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. I used to play the back of the club in study mode, placing bets on who would leave the set with a bloody nose. Headshots, used to talk a lot of shit, used to walk a lot of shit. The pre-trial of accomplishment, before I knew that this network existed. Just another pair of baggy pants, sweatshirted misfit. The pilot, sticker bomb, spell it right, S-L-U-G, don't get it wrong. That shit's my life, and I'm thankful for the angles, the lessons I learned. I'm happy as hell for how the carousel turned, smiling at the angel that stole my sperm. Cause now maybe the legend can outlive the germ. And the turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with the way it goes around. Turntable keeps on turning and turning. Nothing can fuck with Edie Brickell. Joo. Jaa. Jaa. No. Mikä se oli? Ai niin, se oli Metsubiisi. No niin, oli. Joo, joo, se oli DJ Vadimi ja räppäilystä vastasi Slug. Slug. Slug. Okei, okay, joo, selvä, selvä. Siitä en tiedä, mutta kappaleen nimi oli Eddie Brizzle. Aha, no. Selvä. No, sit seuraavaksi siirrytäänkin taas jonnekin tonne Jenkkien maille ja vähän tuommoista kitaravetoista rockia, jonka meille esittää yhtye, laulu- ja soitinyhtye Lynyrd Skynyrd. Ja kappale on That's Mel. Näin on, pitäkää nenistänne kiinni. There's too much coke and too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Oh,

I'm walking through your streets, but before I want to, I see the same deeds. Inherited by few, a power machine that crushes you and strangles you right on your sleep. But be it me or you, the leisure class, I think we all know that beat punk, hip hop, be a reggae song. It is all connected through the gypsy part of town. Let's go. It's the underdog Wall Street. Your Girl Scouts, let's think about the freedom. Just the way you want them, but soon enough you'll see them. Soon enough they turn around. And soon enough you see them in a different part of town. Cause me is me or it's you, the leisure class. I think we all know that beat punk, hip hop, be a reggae song. It is all connected through the gypsy part of town. Let's go! It's the underdog Wall Street. Through new streets, but before I want to, I see the same deeds. Inherited by few, a power machine that crushes you and strangles you right in your sleep. But be it me or it's you, the leisure class, I think we all know that beat punk, hip hop, be a reggae song. It is all connected through the gypsy part of town. Let's go! It's the underdog Wall Street. It's the underdog Wall Street. It's the underdog Wall Street. It's the underdog Wall Street. It's the underdog Wall Street. It's the underdog Wall Street. Noi, kivasti kertoi kappaleen nimenkin tuossa lopuksi. Niinpä. Kyllä, kyllä. Eli sehän oli Gogol Bordello ja Underdog World Strike. Gypsy Punk Underdog World Strike -levyltään. Selvä. Selvä. Siinä oli semmoista poljentoa, että oksat pois. No niin. Kyllä, mänty putkautu. Joo. Rauhoittua hetkeksi DJ Kämmin parissa. Jaha, mitä se kämmäilee? Kertoo kuudennesta aistista. Jaha. Eli sixth sense. Okay. Ja DJ Cam. See you. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Sehän oli Beastie Boys ja kaukaa 90-luvulta. Kyllä. Tänkään ihan vuotta muista. Näkyisiköhän levystä. 94. Joo. Noni. Ill Communication levyltä. Siis toi oli Sure Shottihan tämä kappale olikin. Joo. Joo. Ja... Noni. Minulle. Kyllä. Tärkeä levy oli tuo Ill Communication. Opettelin vähän räppiä ja siinä oli sopivasti punkkiakin mukana. Seuraava on kyllä sitten reppiä, mutta ehkä vähän vähemmän punkkia. Ja tää sitten väännetään suomeksi. Tällä kertaa nyt ei vuosilukuun muista, mutta Mac Bueno ja DJTATC Nollege-levyltään Ihme mies. Ja mukana on Matkaaja. Tuossa ei ole nyt vuosilukuun merkattu mihinkään, että ei silloin mitään muista. Väliä. En kauan muista. Siitä on. Kauan siitä on. Niin, no mutta kuunnellaan. Mitä? Onko sulla Jorge? Joo, on yksi pieni. Poltetaan se nyt. En mä kyllä halua. Laita nyt tulille. Laita nyt vittu. Laita nyt vittu tulille, tai mä potkin sua munille. Sinähän se ihme mies on. Totta vitussa, varsinkin kun hirveessä hiessä. Sitä keksi vaikka mitä pienessä mielessä. Hulluuden partalla puno juonia. Hiero ohimoilla pullottavia verisuonia. Verkot vetämässä itse nälkäsenä rannalla. Sormet ristissä, harakatkin langalla. Nauramassa partaa, kun mistä ei tärpää. Pienet takapakit ei lannista katu kärpää. Usko on vahva, vaikka taivas täysin pilvetö. Kumus kova, vaade ihan silmitö. Viimeisillä voimilla erä maassa hiekka suussa. Täystän ympärille kiitu kasvusessa puussa. Kartan mukaan tässä kyllä piti olla keidas. Ai niin, mä olen sanoa, että se soitti ja peidas. Voi vittu, taas kerran pilvi linnos tippu. Tuokaa mulle äkkiä rökili kari ja tikku. Huilut on rasattu, aina nälkä. Purkipohjat putsattu, aina nälkä. Tökötkin on purettu, laatikot koluttu. Piippu nuohottu ja mattokin on kammattu. Liippi on leikattu, aina nälkä. Oksat on perkattu, aina nälkä. Tutut läpi soiteltu, pölypussit tongittu. Joka paikasta ruinattu ja kylintäkin kyselty. Onki purku ja kasaus on mulle lasten leikkiä. Välineinä legendaarinen linkkari ja teippiä. Hokkus pokkus ja musta kulta kimaltaa. Vetyä täs pöytään, niin ruokakello kilahtaa. Kaikki hyvä loppuu, tiedä se on kurjaa. Mut karen kaivaminen ois jo vähän hurjaa. Pakko morsetta viestinä mayday. Oisko eli ei no kitti vitusti ja hei hei. Kovat keinot käyttää kentälle toimimaan. Tsekaamaan tilanne ja omat pois poimimaan. Hippitutka päällä, prof

Se on Galliano ja Ease Your Mind. Juu. Levy taisi olla numero 4. Jaha. Sillä nimellä. No kohta oli selviä. Loppu se säksätys. Kyllä. Pelkkä nelonen siinä on levyn nimen. Joo. Okay. Voisin päätellä, että se on varmaan niiden kolmas levy. Niin, todennäköisesti sitten. Sovitaan näin. Yeah. Joo. Seuraavaksi sitten tulee Ute Lemper. Niinen Ute Lemper. Lemperi Ute. Lemperi Ute vuodelta Perkele. 2000, joo. Joo, semmonen levy kuin Punishing Kiss. Ja Tango Ballad by Kurt Weill et Bertolt Brecht. Ja fiittaamassa Neil Hannon. Että aha. Nyt kuunnellaan Tango Balladeja. A time now very far away when we set up together, I and she. I got the brain and she supplied the breast. I saw her ride and she looked after me. A way of life then, if not quite the best. And when a client came, I'd slide out of our bed and treat him nice and go and have a drink instead. And when he paid up, I'd address him, sir. Come any night you feel you fancy her. That time's long past, but what would I not give to see that whorehouse where we used to live. That was the time, now very far away. He was so sweet and bashed me where it hurt. And when the cash ran out, the feathers really flew. He'd up and say, I'm going to pawn your skirt. A skirt is nicer, but no skirt will do. Just like his cheeky at me felt he's stewing. I'd asked him straight to say what he thought he was doing. Then he'd lash out and knock me headlong down the stairs. I had the bruises up and on for years. That time's long past, but what would I not give to see that whorehouse where we used to live. The time now very far away. Not that the bloody time seems to have looked up. When afternoons were all I had for you, I told you she was generally booked up. The night's more normal. Yeah. Daytime will do. And when a client came, you'd slide out of a bed and treat him nice and go and have a drink instead. And when he paid up, I'd address him, sir. Oh. Come any night you feel you fancy her. That time's gone past, but what would we not give to see that whorehouse where we used to live. Sitting home playing with my prick, I decided to take in a flick. Only dirty movies turn me on, like Deep Throat and the Devil and Mrs. Jones. I've been called a genius, I've been called a bastard, but I'm known around the world as the nasty rapper. All of you freaks, no matter where you are, listen while I rap about the porno stars. I go booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty. Yeah! What's the problem? Shit. Grown ass man, damn. What's the problem though? Shit. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. I'm asked for some butt detox. Is it true my head, man? If it is, I'm dead. And I need someone here to control me. I bought the brand new Mac, the high speed internet, the dual drives in the back. It's lots of power like crack. I'm addicted to these sites with the free picks of tight ones. Lots of categories, point your arrow there and light some. I zone out in the web world of XXX. I never knew what a MILF was till I seen it. Yes, I like the Indian sites, Forbidden Paradise, the red dot special holes, black sheep said it right. I like the bang bus and 8th Street Latinas, tricking amateurs out, avoiding misdemeanors. Flash the cash, they get in, bash those, kick them out, throw clothes to the floor, next girl on the route. Hey, I'm hella picky, I click off girls quickly, don't like them shaved and prickly, no prepubescence icky, that's a no-no. Grow those hairy cream pies, I love the big naturals and the smooth thick thighs. I'm a guy that's wise to all the tricks and the lies, the special offers for free, membership with ties. They like a virus attacking on my flat screen, you clicking on the X for them to bounce, but they just won't leave, won't leave. Damn, they killed a couple hot males. I recognize some bras about the internet, I got tails and get tails, but won't peep out no shemales. But seen a couple that could fool you like some lean nails. I check the video clips on Come Fiesta, eating salsa and chips, take a siesta, then back at it, I'm a porn addict. I even peep the animal lovers and caught static while my girl was asleep. I'm caught up in the jam, I'm at the Macintosh with cocoa butter in my hand. I need help, damn, I need another plan, man. I'm running out of porn to check out in Cyberland. I'm an addict, man. When's the last time you did it like this? Hey, don't ask me that. You know, I did it like about an hour ago. My girl used to buy me movies, but she know it don't really do me no good. Polishing my wood when I should be tending to what's under her hood. My mind's on a bang bus, and I'm not getting kicked off. Somebody quick build me a loft to hide my stash. Hard drive starting to flash, she's parting the gash, I need to save that. Impacts up the ass, look at how far they got the legs back. I was raised to know that's not love, but I'ma try it on my wife though. I got a twisted view on sex now, and I like to see the white flow. And the hype growing, a painful pleasure looks. He's gonna tame her with big bucks, man, this world we live in guts. I'm feeling stupid when I bust mine, but it always goes away. And that's how I know I got a problem. And every day I say I'm gonna do it. I did it again. Oops, I did it again. Oops, I did it again. What's wrong with me? Oops, I did it again. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. They told me, is it true, my head, man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. I like pigtails, glasses, and pumps. Cheerleader fits in any stretchy shit to make asses look plump. I don't dig the leather or the chains. Blindfolds a Cooper for eyes when it comes time to aim. Lollipops hit me off in crotchless fishnets rule. I'm a fan of drool, but that throw up shit's a fool. I only lose my cool when I'm surfing for smut. I got one hand on the mouse and the other on my what? I play the skin flute like I'm in the symphony. And when it's time for me to get some, Jake Steed's who I attempt to be. I never last though or fuck around with the asshole. I'm an asshole. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. They told me, is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. CMA kappaleella on Addicted. Joo, selvä oli, ne aika addiktoitunut. Meinannut millään lopettaa. No ei voi lopettaa ennen kuin biisi loppuu. No niinpä, mumma. Pakko tehdä noin pitkiä biisejä vai? No ei se mitään. Seuraava uhri. Jako. Ihan yhtä pitkä biisi muuten. Onko? 4-2-8? On, aika tarkalleen. Okei, no niin. Katsotaan, onko tämä yhtä luukkaava. Keli. Niin. Tää on tämmönen artisti kuin Jagoff. Ja kappale on Live from Maxwell Street Instrumental. Ja siitä sen enempää ei tietoa heru. Oikein. We'll be right back. hyvää yötä. Ei vielä. No ei tietenkään. Joo, se oli Massive Attack ja se. Kyllä. Ja sopii ihan hyvin tuossa noin röökillä kävin biisin aikana, niin tota. Et ihan nukahtanut. Ei nyt ihan myrskeli ollut, mutta Weather Storm oli tämän kappaleen nimi ja sehän oli Protection-levyltä, mikä oli toka levy muistaakseni kyseiseltä orkesterilta. Hmm. No. Joo. Joo. Mitäs nyt tähän? No sitten laitetaan Stray Catsia. Oho. Joo. Kyllä, kyllä. En nyt muista kuin mones levy tää on, mutta vuodelta 91. Oliko tää kolmas tai neljäs? No kuitenkin. Little Miss Prisio biisin nimi Gonna Ball on tuota. Mäkin laitoin yhden ränkädänkä jotain. Joo, nyt tulee vähän tämmönen ränkädänkä. Talk, talks all night, but she ain't got much to say. She don't nönni. Jee, siinä tabula rasa. Kyllä. Kappaleella lasihelmipeli. Kyllä, kyllä. Harvemmin tuotakaan yhtyettä kuulee oikeastaan missään muualla kuin meidän ohjelmassamme käytännössä. Mm, joo. Näin on. Hei. Vähän jäi. No. Joo, ei mitään. Okei, okei. No, kato, mutta meillä on vajaa varttiaikaa. No, mitä me tehdään? Tässä. Laitetaan seuraava kappale. Ei hajannuta vielä. Okei. Joo. Ensin laitetaan tästä 49th Parallel niminen yhtye saman nimiseltä levyltään, kolmas biisi. Tämä on vuodelta 1969. Eye to Eye. Mm-hmm. Silmästä silmää. Going down to Lonesome Town cry my troubles away in the town of broken dreams. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town I can learn to forget. Maybe down in lonesome town I can learn to forget. Lonesome town. Joo. Yes, yes. Sellaista hempeilyä. Joo, se oli Ricky Nelsoni se. Joo. Lonesome Town oli kappale ja niin. Erään hienon elokuvan soundtrack-levyltähän minä tämän soitin nyt tällä kertaa. Juu. Jos ette tiedä mikä leffa, sitten ette tiedä. Niin. Ne. Joo. No joo, mutta kun aika alkaa olla aika finaalissa, niin ei tässä nyt kahdesti jaksa lässytellä. Laitetaan Paul Revere and the Raiders ja tuota Midnight Ride with Paul Revere and the Raiders levyltään SS-396 promosingle ja niin poispäin. Joo, mut tämmönen. Forget about your Hemis and your GTOs. I've got a new machine and she really goes. When I pass you on the drag strip, you'll know darn well been beaten by a porcupine. VHFL. Tacking it up now, you better be quick. Nothing can outrun my SS-396. There's lots of chrome goodies sitting under the hood. She looks real pretty like a tough one should. On her redline tires, she sits real mean. She's the coolest hot one you've ever seen. Cruising the highway, I get my kicks. Everybody's digging my SS-396. Look at her go, she sits real low. Sell short. Feel the rear end, grab the load. I'll take you for a ride, man, it's really a treat. Strap yourself into a bucket seat. When the four-speed tranny is starting to whine, we'll know that the super sport wants to get off the line. Cruising the highway, I get my kicks. Nothing can match my SS-396. Look at her go, she sits real low. Feel her tires grip the road, her deep breathing pours. Man, they'll never sell short. Feel the rear end, grab the load. I'll take you for a ride, man, it's really a treat. Just drive yourself into a bucket seat. When the four-speed tranny is starting to whine, we'll know that the super sport wants to get off the line. Cruising the highway, I get my kicks. Nothing can match my SS-396. Thank you. dressed in black, raised on artificial land. She was pale, dressed in black, raised on artificial land. Shoes and socks were white and clean, iron shirt with starch and steam. Shoes and socks were white and clean, iron shirt with starch and steam. 65% of us is water and the rest is dust. 65% of us is water and the rest is dust. Hearts from blood made in bone, hearts from blood until they don't. Hearts from blood made in bone, hearts from blood until they don't. But until then the heart works hard to circulate blood to every part. Until then the heart works hard to circulate blood to every part. But make sure all your cells get fed, keep your toes warm and lips red. Make sure all the cells get fed, keep your toes warm and lips red. And those lips I hear accent, breath to vowels, consonants. And those lips I hear accent, breath to vowels, consonants. A column of air that you exhale carries the sound's expanded sphere. Column of air that you exhale carries the sound's expanded sphere. Through the air into my ear, translated into words I hear. Through the air into my ear, translated into words I hear. 65% of us is water and the rest is dust. 65% of us is water and the rest is dust. Simmottis. Näin on. Joo. Juu, siinä oli Tuomas Toivonen kappaleella on 65%. Selvä. Juu. Ja sit ohjelma loppuukin seuraava kappaleen myötä ja ensi viikolla taas jatketaan Joni Mitchell levyltään Court and Spark. 11 kappale vuodelta 1974. Twisted. Joo, ja hei, semmoinen pikkujuttu tähän loppuun vielä. Että äkkiä. Viideltä tulee, tai kuudelta, en muista. Mutta ihan helvetin hyvä ohjelma kanssa tältä kanavalta. Kannattaa kuunnella. 100.3%. Selvä. Oh yeah. Heippa. Moi nyt. My analyst told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along that he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, don't know. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, to be out of my mind. And he thought I was nuts, no more ifs, or ands, or buts. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange when you know that you're a wizard at three? I knew that this was meant to be. Now I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I got into the vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all up at angry young men, they all up at Edison and also at Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the idiomatic logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, oh, they used to laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. What, no driver on the top? Man, the chick is twisted, crazy, oop-shooby, here flip city. My analyst told me that I was right out of my head, but I said, dear doctor, I think that it's you instead. Because I have got a thing that's unique and new. To prove it, I'll have the last laugh on you. Cause instead of one head, I got two. And you know two heads are better than one.